Yo yo honey sing featuring Escape Punjab UK connection. Pick me as you want it, baby, do it as you please. I'm a girl with no commitments, I'll be yours for free. सुलफन तेरी कंगोर कटावा सप वंगू गल बिच पा मेरे बावा अखा बिच तेरे कोई काला जादू जित कर इस जग नू मैं तुड़ जावा सुबह फुला नाड़ गुट पला दे अज मेरे हुन सुबह बुद्ध पला दे बस आज की रात है बेबी सुन द अपने चलवा वखा दे रखना मैं तेनू पटरानी बना के मुल पौगा राज रात का।